Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest 21. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Co dalej z handlem w niedzielę? Nadal nie wiadomo. Sejmowa podkomisja chce, by dwie były wolne. Jest tymczasowy areszt dla kobiety podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego dziecka. Stany Zjednoczone w UNESCO tylko do końca roku. Sejmowa podkomisja do spraw rynku prasy przyjęła obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Najważniejsza poprawka dotyczy liczby niedziel wolnych od handlu. Ograniczenie handlu obowiązywałoby nie w każdą niedzielę, jak chce Solidarność, ale w drugą i czwartą niedzielę miesiąca. Taka propozycja w tej chwili jest przygotowana jako kompromis. Potwierdza przewodniczący podkomisji poseł Janusz Śniadek z PiS-u. Posłowie opozycji liczą na odrzucenie ustawy w dalszych pracach Sejmu. Według szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru ograniczenie handlu w niedzielę przyniesie straty dla gospodarki. Uderza głównie w polskich przedsiębiorców, którzy produkują do sklepów, w polskich rolników, usługodawców, w polskie sieci handlowe. Według wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego zakaz handlu w niedzielę to raczej zmiana społeczna niż gospodarcza. Obliczenia oscylują od zera wpływu na gospodarkę do minus 0,3. Przewodniczący sekcji krajowej pracowników handlu Alfred Bujara podkreśla, że jego związek będzie nadal walczył o wszystkie niedziele wolne od handlu. Tego oczekują pracownicy. Ostatecznie o losie obywatelskiego projektu zdecyduje parlament. Jest 3-miesięczny areszt dla Pauli S., matki dziecka, które zostało znalezione we wtorek koło śmietnika w Szczecinku. Do aresztu tymczasowego trafi też ojciec dziecka. Wczoraj kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. Za ten czyn kobiecie grozi nawet dożywocie. Jej partner usłyszał zarzut posiadania narkotyków, przez to najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Jak ustalili śledczy, kobieta urodziła dziecko w domu bez niczyjej pomocy. Nadal brany jest pod uwagę scenariusz, według którego matka wyrzuciła dziecko przez okno. Stan noworodka jest bardzo ciężki, cały czas przebywa on w szpitalu w Koszalinie. Dziecko utrzymywane jest w śpiączce farmakologicznej, ma liczne urazy narządów wewnętrznych. Dodajmy, że para ze Szczecinka ma jeszcze jedno dziecko. Ich 3-letnia córka na razie jest pod opieką rodziny. Dawid Siwek, Radio Szczecin. To wprawdzie od niedzieli, ale już uprzedzamy. Wtedy właśnie znów zmieni się rozkład jazdy pociągów. Polskie linie kolejowe, które zarządzają siecią, tłumaczą, że korekta dostosuje rozkład do prowadzonych robót na torach. Z utrudnieniami w ruchu będą musieli się nadal liczyć pasażerowie korzystający z trasy Warszawa-Poznań. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, z powodu remontu składy jeżdżą objazdami. Pociągi Intercity jeżdżą tak jak dotychczas z Poznania przez Gniezno, Inowrocław, Rąbinek, Barłogi do Warszawy. Nie zmienią się także utrudnienia na remontowanej trasie z Warszawy do Lublina. Tam częściowo kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Z nowymi utrudnieniami będą się musieli natomiast liczyć mieszkańcy Małopolski. Pociągi na trasie Kraków Główny Wieliczka i Kraków Główny Lotnisko będą uzupełnione komunikacją autobusową do Zakopanego przez Kraków. Na tej trasie czasowo będą kursowały autobusy za pociągi. Październikowa korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do grudnia. Wtedy kolejarze przedstawią nowy zimowy rozkład. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Stany Zjednoczone występują z UNESCO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Tę decyzję ogłosił amerykański Departament Stanu, a uzasadnił ją m.in. utrzymującymi się antyizraelskimi uprzedzeniami. USA wstrzymały finansowanie UNESCO po przyjęciu do tej organizacji Palestyny, a płaciły rocznie 80 milionów dolarów, czyli prawie 1/4 jej budżetu. UNESCO to pierwsza ONZ-owska agenda, która przyznała Palestyńczykom pełne członkostwo w październiku 2011 roku. Szefowa UNESCO Irina Bokowa mówi o stracie dla ONZ-u i ubolewa nad decyzją Waszyngtonu. Ma ona wejść w życie 31 grudnia. Przywódca Chin Xi Jinping stał się najpotężniejszym człowiekiem świata, między innymi ze względu na nieskuteczność prezydenta USA Donalda Trumpa, pisze Economist. Według brytyjskiego tygodnika gospodarka Chin jest wciąż mniejsza niż gospodarka USA, a chińska armia, choć szybko nabiera muskulatury, wypada blado przy amerykańskiej. Ale ekonomia i siły zbrojne to nie wszystko. Trump jest mniej potężnym człowiekiem niż Xi, ponieważ ma wąskie, transakcyjne podejście do cudzoziemców i wydaje się niezdolny do wdrożenia w kraju swojego programu, pisze Economist. W ocenie tygodnika to, że Xi ma większy wpływ na świat niż prezydent USA, zwiastuje zły obrót rzeczy i świat powinien mieć się na baczności. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. A zaczynam od zmagań w Plus Lidze Siatkarzy. W Sosnowcu trwa spotkanie MKS-u Będzin z Zoniko Warszawa. Gospodarze wygrali w tym sezonie jeden mecz, choć nie mają jeszcze na koncie zwycięstwa na własnym parkiecie. Drużyna z Warszawy wygrała dotąd 2-3 spotkania. Jak na razie jest 2-1 w setach dla drużyny ze stolicy. W zakończonym już spotkaniu czwartej kolejki siatkarze Espadonu Szczecin pokonali we własnej hali 3-2 Łuczniczkę Bydgoszcz, a w tabeli Plus Ligi na prowadzeniu Kuprum Lubin. Siatkarze na krajowych parkietach koszykarki dziś grały w pierwszej kolejce fazy grupowej Pucharu Europy. Dobrze spisały się zarówno Energa Toruń, Artego Bydgoszcz i Ślęza Wrocław. Torunianki pokonały u siebie 84-69 Rumunki z drużyny AC Sepsi. Koszykarki Artego poleciały za to do Rosji, gdzie wygrały zdecydowanie 87-70 z MBA Moskwa. I na koniec w bratobójczym pojedynku wrocławianki wygrały 72-61 z Basketem Gdynia. W ekstraklasie hokeja na lodzie odrabiali zaległości z ósmej kolejki. Bez litości byli zawodnicy Automatyki Gdańsk, którzy nie dali żadnych szans SMS-owi PZHL Katowice, wygrywając wysoko, bo aż 7-0. W tabeli prowadzi GKS Tychy przed Jastrzębiem i Krakowią. Mistrzowie Polski mają jednak do rozegrania jeszcze 2 zaległe spotkania. Gdańszczanie są na 7 miejscu, a na ostatnim właśnie katowicki SMS. Jeszcze informacja dotycząca siatkówki plażowej. Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek przebywają właśnie w Chinach. Grają w turnieju w Kinzu i awansowały do 1/8 finału turnieju z cyklu World Tour. Polki pokonały amerykańską parę April Ross i Kelly Cleese 2-0. O ćwierćfinał zagrają z Austriaczkami. W pierwszej rundzie z turnieju odpadły za to Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Gromadowska. Jutro sporo chmur, ale także większych przejaśnień. Na wschodzie i w Karpatach przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Od 10-12 stopni na wschodzie oraz w rejonach podgórskich do 16 na zachodzie, na wybrzeżu wschodnim i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wojna w Syrii okaleczyła tysiące dzieci. Hebe i Hashim chcą przytulić mamę, pójść do szkoły, pobiec na plac zabaw. Hebe straciła dwie nogi. Hashim nie ma ręki. Dajmy im szansę na nowe życie. Wejdź na www.pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem będziemy śpiewać piosenki znane pochodzące z różnych stron Europy pod hasłem Piosenka nie zna granic. Niedziela, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka, 21.08. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Witam Państwa. Ormianie polscy obchodzą w tym roku bardzo uroczyście jubileusz 650. rocznicy pierwszego przywileju króla polskiego Kazimierza Wielkiego dla społeczności ormiańskiej żyjącej w Polsce. Z tej okazji będziemy dzisiaj rozmawiać o mniejszości etnicznej, jakby dzisiaj powiedziano by, która naprawdę nigdy nie zaznaczyła się żadną negatywną czcionką w polskiej historii, która dała Polsce wielu, wielu wspaniałych patriotów. Może posłuchajmy na początek troszeczkę tradycyjnej muzyki ormiańskiej, aby wczuć się w tą prastarą i bardzo oryginalną kulturę. Gançume mar yari yar boyut merenem Çeskali muhıt mari asayın çanem Gançume mar yari yar boyut merenem Çeskali muhıt mari asayın çanem Witam Państwa raz jeszcze w Klubie Trójki. Dziś rozmawiamy o polskich Ormianach, a do dyskusji na ten temat zaprosiłem Jana Abgarowicza z Fundacji Polskich Ormian. Dzień dobry. Dzień dobry. Marka Jurka, deputowanego Europarlamentu, który wielokrotnie sprawy ormiańskie w Polsce i na forum europejskim podnosił. Witam. Witam serdecznie. I księdza Józefa Naumowicza, który jest duszpasterzem warszawskich Ormian i jednym z czterech, o ile dobrze, trzech duszpasterzy, którzy zajmują się już bardzo niewielką ilością ludzi, którzy kultywują swoje korzenie i którzy kultywują obrządek ormiański w ramach Kościoła katolickiego. Przepraszam, że trochę ormiańsko-katolicki. Ormiańsko-katolicki. 1367 rok. W tym roku król Kazimierz Wielki udzielił przywileju dla Grzegorza, przywódcy duchowego wspólnoty Ormian we Lwowie. Ten przywilej obejmował zbudowanie odrębnego kościoła ormiańskiego, a także regulował życie wspólnoty Ormian na ziemiach polskich. Ta data związana jest z faktem, że wtedy Królestwo Polskie rozszerzyło się o Rusz Czerwoną z jej stolicą Lwowem. Krótko mówiąc, Ormianie już tam byli. Polska do nich przyszła. Panie Janie. Można tak powiedzieć, że to Polska przyszła do Ormian, ponieważ Ormianie osiedlali się wcześniej. I dlaczego obchodzimy tą rocznicę 650? Bo to jest pierwszy akt bezpośrednio skierowany, bezpośrednio nazwijmy to nawiązanie stosunków politycznych, żeby użyć współczesnego języka pomiędzy pomiędzy ludnością ormiańską, że to nie tylko, bo wtedy król Kazimierz Wielki, organizując państwo polskie, prawda, które potem stanowiło tą bazę, prawda, jak wiemy później dla rozwoju Jagiellonów, normalizował stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi, które tam zamieszkiwały na tych ziemiach. I właśnie ponieważ taką, no wiadomo, wtedy w średniowieczu liderami mniejszości były, czy poszczególnych grup narodowych były wyznania, obrządek, stąd właśnie ten przywilej, który udzielił mu Grzegorzowi, którego nazwałem biskupem, aczkolwiek ja nie wiem, czy to był biskup formalny według dzisiejszych tych, nie tylko na wybudowanie kościoła, stworzenie wspólnoty, ale również na rządzenie się w ramach tej wspólnoty swoimi prawami. I zachowanie swojego obrządku, swojego wyznania, co jest bardzo ważne. I to takie otwarcie na tę inność spowodowało, że wielu Ormian w tym czasie przybywało do Lwowa i jeszcze po tym dekrecie królewskim jeszcze więcej ich przybyło. Oczywiście. A właśnie, skąd we Lwowie? Rozumiem, że to była ucieczka przed prześladowaniami, tak, ze strony Turków, W XI wieku Armenia, ówczesne państwo armeńskie Bagratydów, siedzibą w Ani, zostaje najpierw zajęte przez Bizancjum, 20 lat później przez Turków Seldżuckich. I Ormianie uciekają. Część na południe i tam stworzy państwo cylicyjskie, Armenia Cylicyjska, a część na północ, głównie takim miejscem osiedlenia się był Krym. I do Polski zasadniczo ci Ormianie, którzy przybywają przez Krym. I rzecz ciekawa, że pierwszy kościół we Lwowie, ten kościół, który stał się katedrą, jest akt fundacyjny i w tym akcie fundacyjnym dwóch Ormian, bogatych Ormian, jeden z Kaffy, drugi z innego miasta, właśnie z Krymu, funduje ten kościół. To jest taki znak, że początki tych Ormian, no, jakoś są związane z Krymem. Panie Janie, wiem, że tylko w języku polskim jest określenie Ormianie. W innych językach jest nazwa bardziej zbliżona do polskiego słowa Armeńczycy. Skąd ta różnica między A i O? No to właśnie bierze się stąd, skąd Ormianie przybyli. Ormianie przybyli i nie posługiwali się to... Rzadko się zdarza. Zgubili język po drodze. Nie posługiwali się językiem armeńskim, czy jakbyśmy powiedzieli właśnie ormiańskim, tylko posługiwali się językiem kipczackim, czyli jakimś prototureckim, prawda? I kiedy, żartując można powiedzieć, kiedy przybyli i miejscowi Rusini czy Polacy pytali się, jak to wy jesteście, to oni nie powiedzieli Ormianie, Armeńczycy, tylko powiedzieli Ermene. Właśnie, po kipczacku. Aha, Ormianie. No i stąd właściwie jest chyba tylko, bo Armenia to wszystkie języki europejskie i używają tego słowa Armenia, a my tu w Polsce mamy Ormian. A jest ciekawe, że nazwa Armenia to jest nazwa łacińsko-grecka. Sami Ormianie nazywali się przez wieki. To było państwo Hayastan. Oni byli Sohajami, Hajowie, potomkami mitycznego, też biblijnego Hajka. Teraz pytanie do Marka Jurka. Gruzja i Armenia to są dwa kraje, które aspirują do roli najwcześniejszych państw chrześcijańskich. Jaki był wkład tej kultury ormiańskiej w dziedzictwo kulturowe? Ponad wszelką wątpliwość pierwszym narodem w tym znaczeniu, jak słowo naród funkcjonuje na zachodzie, na przykład jako państwo narodowe. Pierwszym państwem chrześcijańskim jest Armenia. No to święty Grzegorz Oświeciciel ochrzcił Armenię jako państwo 10 lat przed edyktem mediolańskim, czyli w 303 roku, 10 lat zanim Rzym przyjął chrześcijaństwo, nawiasem mówiąc, ten fakt zadaje kłam wszystkim tym teoriom o jakowymś konstantynizmie, który rzekomo no, jest jakimś sztucznym produktem jednorazowego aktu, że to tak cesarz Konstantyn nadał Rzymowi formę imperium chrześcijańskiego. Tak naprawdę jak spojrzymy na całe chrześcijaństwo od Nubii przez Rzym po Armenię, no to wszędzie tak naprawdę państwa chrześcijańskie w tamtych czasach przybierały tamtą formę w jakiś sposób wzorcowy, wywodzący się z królestwa Wielkiego Izraela, jeszcze z królestwa Dawidowego, które tworzyło taki model no, państwa chrześcijańskiego, państwa wyznającego jedynego Boga i prawdziwą religię. I także płacącego za wierność no Jezusowi tak, bardzo wymienną cenę. Przechodząc tak do dzisiejszych czasach, no pamiętajmy, że Armenia to jest państwo i poniekąd ta sytuacja tego państwa, którego ogromna większość narodu żyje poza jego granicami, bo to jest naród światowy właściwie, ale no ma jako bardzo diaspora. Tak, ma bardzo szczególną geopolitykę i taką zobowiązującą dla Europy, ponieważ na północy graniczy z malutką, z małą Gruzją, która jest małym państwem, no na zachodzie, zachodnim sąsiadem Armenii jest Turcja, wschodnim Azerbejdżan, a południowym Iran. No tak wygląda ich geopolityka. To jest rzeczywiście małe państwo żyjące w morzu muzułmańskim i jak mówię, no tym bardziej angażujące naszą odpowiedzialność. Dla nas to wszystko jest trudne, dlatego że dla Armenii takim naturalnym oparciem akceptowanym, chociaż często nielubianym, ale koniecznym no była Rosja, dlatego że oni znikąd nie mają oparcia. I dzisiaj często patrzymy na Armenię podwójnie, na przykład jako na ten kraj, który Rosja presją zmusiła do zawieszenia rozmów z Unią Europejską i wejścia do tej wspólnoty eurazjatyckiej, ale jednocześnie no, jako na kraj nam bardzo bliski kulturowo, dlatego że no, skłaniający się jednak ku Zachodowi. Myślę, że my absolutnie powinniśmy rezygnować z tej odpowiedzialności. Im bliżej Gruzja będzie Zachodu, tym bardziej powinniśmy, choćby częściowo. Ja nie mówię o jakichś związkach politycznych, które mogą być w tej sytuacji trudne, ale powinniśmy podtrzymywać ten związek Zachodu z Armenią, bo to ja niespecjalnie lubię pisarstwo, znaczy bardzo ambiwalentny stosunek do pisarstwa Kapuścińskiego, ale on napisał taką jedną książkę odmienną może od reszty swojego dzieła, Imperium, gdzie są bardzo piękne fragmenty o Armenii jako tym miejscu, gdzie kończy się Europa, gdzie kończy się Zachód, gdzie tak. Się patrząc dalej się już widzi na świat. No mówię, to jest kraj na granicy z Iranem, no. Chociaż w Iranie też jest spora wspólnota armiańska i to rdzenna, tak, miejscowa. Problem od starożytności, czy Kaukaz to jest Europa, czy Azja. I do dzisiaj ten problem istnieje. Oczywiście Armenia dzisiaj jest krajem malutkim. To jest wielkość województwa mazowieckiego, ale bywały okresy, że Armenia sięgała, Ormianie do dzisiaj zasłynają, między trzema morzami, czyli Morzem Czarnym, Kaspijskim i Morzem Śródziemnym i Śródziemnym Morzem. Czyli to był olbrzymi obszar, szczególnie za Tigranesa II, ale były też okresy utraty niepodległości i Ormianie chętnie porównują, jak Polacy spotkali się z Ormianami, że ta historia jest trochę podobna, bardzo bolesna, bardzo trudna, ale jednocześnie są okresy świetności. Ja będę, warto zawsze mówić, że to jest naprawdę naród światowy, bo już w IX-X wieku to wojskowa arystokracja armiańska rządziła Imperium Bizantyjskim, oczywiście. Więc niezależnie od ich historii państwowej, no to jest naród, który wywierał ogromny wpływ, ale tak naprawdę tej geografii, o której ksiądz profesor mówił, no ja mam taką zabawną rozmowę z Josepem Borrellem 12 lat temu, tak a propos świadomości z katalońskim socjalistą, nawiasem mówiąc w tej chwili raczej popierającym jedność państwową w Katalonii, ale tylko dygresję. Ja mu mówię, no, że Europa, jeżeli ma mieć sens, to musi być obecna poza politycznymi granicami Unii Europejskiej, musi podtrzymywać związki, wspierać narody, które wiąże z nami kulturę i tak dalej. No mówię, my musimy mieć otwarte granice, no na przykład dla Gruzji. No wtedy wymieniłem Gruzję, ale to jest podobna geografia, bo to jest południowy Kaukaz. On mówi, Gruzja to nie jest w Europie. A mówię, no a Dagestan jest w Europie. No to jest ten paradoks, no. Czy Dagestan jest w Europie, a czy Armenia jest poza Europą? No, to jest absurd, no. Granice Europy to są granice kultury przede wszystkim i historii, a nie a nie granice wyznaczone przez struktury naturalne. Muszę też państwu powiedzieć, że punktem wyjścia naszej wizyty była właśnie podróż delegacji Polskiego Ministerstwa Kultury, która zaprosiła do towarzyszenia sobie pana Jarda Abgarowicza. Otóż dokładnie tydzień temu byliście państwo w Armenii, gdzie mowa była o tym jubileuszowym roku polskich Ormian. Było spotkanie z ministrem kultury i wiem, że otwierał pan wystawę o Lwowskiej Katedrze Ormiańskiej właśnie w Armenii. Może coś... Może nie tyle ja otwierałem, ile byłem uczestnikiem otwarcia, no, bo tam byli... reprezentant polskich Ormian. Otwierał pan minister oczywiście i miejscowe władze. Ja może, żeby skończyć wątek, o którym mówił... Ale ksiądz, potem o tej wizycie w Armenii, wizycie. Dwa słowa. Ja powiem tylko bardziej emocjonalnie, że ja byłem, to w ogóle była moja drugi wyjazd do Armenii, ale powtórzyło się coś takiego, że jeżeli wrażenie nie przeparte, jeżeli pójdzie się na ulicę Erewania i gdyby to miasto jest europejskie, jeżeli się je przeniesie do Portugalii, do Francji, nie zauważy się różnicy. Inaczej nawet niż Tbilisi. Ja mówię o architekturze, o ludziach na ulicy. To jest... Naród ormiański ewidentnie należy do cywilizacji łacińskiej Morza Śródziemnego i to widać i czuć po prostu, jak jest. Wracając do wizyty, miałem zaszczyt niewątpliwy, pan minister Seli mnie zaprosił, żeby uczestniczyć w tej wizycie i to jest pod hasłem... Pielgrzymce, można powiedzieć. Można powiedzieć, dla mnie to jest zawsze, każdy wyjazd będzie, ma jakieś takie, cechy pielgrzymki, że jakiegoś powrotu, chociaż moje reminiscencje takie bliższe to są do naszych ziem wschodnich, do Pokucia, bo moja rodzina od 1472 roku najprawdopodobniej, bo nie mamy ciągłości, imponująca, ale... Imponująca genealogia. No, trzech braci Abgarów zarejestrowało się w resursie kupieckiej kijowskiej właśnie w tym roku, 1472, i na 99% jeden z nich był moim przodkiem, ponieważ, bo powiedzmy, papiery mamy od XVII wieku, gdzie ciągłość jest zachowana. Wracając do wizyty, wymiana kulturalna z Armenią jest i stosunki są dosyć bliskie. Ta wizyta była z tej okazji, ja jestem bardzo zadowolony, że do niej doszło. Wiem, że na polskie szkoły artystyczne mają współpracować z armeńskim. Tak, pan minister spotkał się ze swoim odpowiednikiem, panem Armenem Amirianem, wiceministrem kultury Republiki Ormiańskiej, i tam już jest współpraca. Wiem, że szkoła w Kielcach współpracuje, nawet tam jest cały rok ormiański i były występy z tej okazji, ale to panowie ministrowie uzgodnili, że to będzie poszerzane. Ja może nie bardzo chcę tutaj mówić, bo dokładnie dlatego, że to są wstępne rozmowy, ale była rozmowa i o wspólnej wystawie przyszłorocznej. Poza tym my w przyszłym roku będziemy obchodzili setną rocznicę odzyskania niepodległości. To jest wielkie święto, ale nie zapominajmy o tym, że to jest również setna rocznica próby odzyskania niepodległości przez Armenię, gdzie 25 maja 1918 roku lud Armenii ogłosił niepodległość. Niestety koniunkcja polityczna była jeszcze gorsza, o czym wspominał pan marszałek, niż tu w Polsce, i nie udało im się odzyskać, no bo Bolszewia tam, myśmy się obronili, a Bolszewia tam w tym 20 roku się zagnieździła, i tutaj właśnie wspaniały pomysł, że mam nadzieję, że były też rozmowy o tym, że delegacja na wysokim szczeblu polskim pojedzie. No tutaj jest to geopolityka, więc ja nie wiem, na jakim, ja nie jestem politykiem, a mam nadzieję, że również ormiańska delegacja w naszych centralnych uroczystościach będzie uczestniczyć, i to jest ta wspólnota losów, o której było tu mówione. Ale wymiana kulturalna na szczęście idzie pełną parą i to jest ta wystawa w dużym... O katedrze lwowskiej. To jest wystawa zrobiona przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Bardzo piękna. Polecam. Ona również jest po Polsce... Jest jakiś piękny album. Jest katalog i ona jest sama przez się bardzo dobrze zrobiona. No nie będę tutaj... Szkoda, może nie ma czasu, żeby więcej o niej powiedzieć, ale ona trzeba sprawdzić na stronie Międzynarodowego Centrum Kultury z Krakowa. Ona jest również wystawiana w Polsce, bo to jest jej ormiańska replika, która już w czwartym mieście była odsłaniana, wystawiana w mieście Ihet-Nadzor, była już otwierana, była już wystawiana w samym Erewaniu, w Eczmiadzynie i w jakimś trzecim mieście, nie pamiętam. Tak a propos tego, o czym Jan mówił i tych związków w ogóle Armenii z naszą z tego stulecia niepodległości, to warto powiedzieć, że jedną rzecz mało znaną w Polsce, że my w Polsce pamiętamy deklarację Wilsona, jego punkt o tym, że wojna musi przynieść odbudowę Polski z dostępem do morza i tak dalej. Tylko pierwszym dokumentem tej rangi, który powiedział o konieczności odbudowy Polski, to była wcześniejsza o wiele tygodni adhortacja pokojowa Benedykta XV, gdzie papież apelował o pokój bez zmiany siłą granic i powiedział, dwa narody powinny uzyskać państwa w wyniku tej wojny. Polska i Armenia. A ja teraz chciałem wprowadzić panów do klimatu tego fenomenu lojalności Ormian wobec korony polskiej. Otóż mam przed sobą rotę przysięgi przyjęcia do prawa miejskiego Ormian, to dokładnie w Stanisławowie, które było jednym z dużych ośrodków. I taka przysięga następowała po złożeniu przysięgi w kościele ormiańskim i przedstawicieli poręczycieli nabycia nieruchomości. I ona brzmiała następująco, chciałem ją odczytać. Ja niżej podpisany przysięgam Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Królowi Polskiemu i Panu Wojewodzie Krakowskiemu, Dobrodziejowi, że żadne sekreta z korony nie mam wynosić, jako też i prawu ormieńskiemu mam być posłuszny, tak mi, Panie Boże, dopomóż i męka Pana Chrystusa. To taki wzruszający przykład przysięgi, która była dotrzymana. W dziejach Polski nie znamy przypadków, gdy Ormianie odwracali się od Polski, co niekiedy zdarzało nam się w wypadku innych mniejszości. Wręcz przeciwnie, wielkiej wierności Ormian i to przez całą historię siedmiu wieków działalności i istnienia Ormian, wspólnoty ormiańskiej w Polsce. Ale coś ciekawe, że Ormianie nigdy nie sprawiali trudności w relacjach z ludnością polską, a też w relacjach na poziomie państwowym. A z drugiej strony potrafili zachowywać swoją tożsamość. To jest bardzo ciekawa cecha, że Ormianie nie przestawali być Ormianami, a jednocześnie bardzo dobrze wkomponowali się, adaptowali się do życia. Jedną z cech społeczności ormiańskiej w Polsce była obecność wardapetów. Byli to wykształceni w Piśmie Świętym doktorzy. Ich geneza wywodzi się z tradycji szkół rabinackich. Kronikarz ormiański Arakel z Tebryzu podaje całe linie wardapetów przekazujących z pokolenia na pokolenie wiedzę teologiczną i świecką swym uczniom. Nominowanie nowych wardapetów odbywało się przez wręczenie im przez mistrza laski w kształcie litery T. To dosyć mało znana cecha. Niewątpliwie Armenia jest narodem książki. Książka piękna, iluminowana, książka czytana. To jest cecha w ogóle Armenii. Byłem w Armenii przed miesiącem. Co rzecz ciekawa, w Karabachu bardzo wiele plakatów z żołnierzami. Żołnierz, który z tyłu trzyma broń, a trzyma w rękach książkę. To jest niesamowity widok, albo obrazy, albo nawet fotografie. Ormianie, matka, która ucieka w czasie rzezi Ormian 1915 roku, trzyma dzieci. Dzieci trzymają w rękach książkę, książki. Zabierają ze sobą książki. I to jest rzecz poświadczona, że wielu Ormian, uciekając przed rzezią z terenów tureckich, zabierało ze sobą rękopisy, piękne, iluminowane. Są przypadki, że wielkie rękopisy nawet dzielili na dwie części, żeby jeżeli jedna część zaginie, żeby druga się zachowała. Niesamowite umiłowanie książki. W czasie tej podróży teraz do Armenii dowiedziałem się, że w szkole armeńskiej dzieci na wakacje otrzymają propozycję 100 lektur. W tym 10 obowiązkowo w czasie wakacji mają przeczytać. Przewodnik Ormianin mówił nam, że jego córka czyta akurat Lalkę Prusa w tłumaczeniu ormiańskim. Mm. No jest nie do pomyślenia, żeby taki naród niewielki, 3,5 miliona w tej chwili Ormian mieszkańców jest, że miał tyle tłumaczeń, tyle własnej literatury, ale żeby tak bardzo był zakochany nie tylko w szachach, bo wszyscy grają w szachy w szkole, szachy są obowiązkowe, są mistrzami szachów, ale w dobrej literaturze i umiłowanie książek. A ja teraz chciałem zaprosić panów do wysłuchania gawędy o Lwowskiej Katedrze Olmiańskiej, która jest autorstwa Witolda Szołgini. To jest nagranie Polskiego Radia z lat 90. Posłuchajmy. Z którejkolwiek strony szło się do Katedry Ormiańskiej, czy to od Placu Dominikańskiego, czy od strony ulicy Krakowskiej, zawsze obecność tej Katedry Ormiańskiej sygnalizowała jej dzwonnica. Wysoka, smukła wieża, zwieńczona u szczytu kopułkami, jakby takim pękiem kwietnych pąków. Wchodziło się tam przez bramkę. Bramka była zwieńczona statuą Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku, stojącą w takiej sklepionej niszy. Postać Matki Boskiej miała wszystkie atrybuty królowej korony polskiej, a więc i korona na głowie, i berło w lewej ręce, otoczona od stóp aż po ukoronowaną głowę aureolą, a Dzieciątko na ręce Matki Boskiej o takim wojowniczym wyrazie twarzyczki, długachną bardzo włócznią, przebijało węża wijącego się stóp u Matki Boskiej, a wszystko to, cała ta statua stała jak gdyby na takim podnóżku, na leżącym lwie. Była to niesłychanie lwowska w wyrazie rzeźba. Kiedy przekraczało się bramkę, znajdowało się na cmentarzu dawnym ormiańskim, ponieważ cały ten dziedziniec południowy przed katedrą był wyłożony płytami nagrobnymi XVII, XVIII i XIX-wiecznymi, kiedyś tu pogrzebanych Ormian. Lubiłem bardzo odczytywać napisy na tych. Pora wejść do świątyni. Wchodziło się do niej jak do jakiegoś wielkiego relikwiarza. Ja sobie tak to wyobrażałem, że to jest relikwiarz kolorowy taki wewnątrz na różne świętości. I rzeczywiście tam były te świętości, przede wszystkim świętości malowane. Tradycja ormiańska wymagała, aby świątynia każda ormiańska była polichromowana od posadzki aż po samo sklepienie czy po strop. Podobnie było w katedrze ormiańskiej, ale stare, te jeszcze średniowieczne malowidła zachowały się szczątkowo. A więc w latach 20. arcybiskup metropolita ormiańsko-katolicki Lwowa, wspaniały złotousty kaznodzieja Józef Teodorowicz, postanowił wprowadzić do wnętrza katedry ormiańskiej polichromię. Zlecił to młodemu warszawskiemu malarzowi Janowi Henrykowi Rozenowi, który wywiązał się z zadania po mistrzowsku i w sposób niezwykły, nigdy dotychczas nigdzie nie praktykowany. Jego freski w katedrze ormiańskiej stały się pomnikiem malarstwa kościelnego, jedynego w Polsce i chyba w Europie także. Więc wszystkie ściany zostały pokryte freskami. Największe wrażenie robił fresk w prezbiterium, gdyż w sposób niesłychanie prosty, monumentalny i wspaniały przedstawiał ustanowienie Najświętszego Sakramentu, a potocznie nazywano ją Ostatnią Wieczerzą. Chrystus stał tam w otoczeniu 12 apostołów i trzymał kielich w ręku, a wszyscy byli w białych szatach, z wyjątkiem jednego, oczywiście Judasza, o czarnej szacie i o rudej głowie, odchylonego w bok. To naprawdę monumentalne, wspaniałe wrażenie robiło. Była to gawenda Witolda Szołgini o ormiańskiej katedrze we Lwowie. Panowie chyba odwiedziliście wszyscy w trójkę ten wspaniały zabytek. Jakie wspomnienia? No ja mam... Ja muszę powiedzieć, że w ogóle moje największe przeżycie takie, ja byłem mianowicie... Trudno powstrzymać się od łez. Może nawet nie łez, ale taka refleksja moja, ponieważ ja miałem jakieś niezwykłe szczęście. Pierwszy raz pojechałem do Lwowa na rok przed wizytą naszego papieża Jana Pawła II i ja miałem właściwie cały dzień w katedrze lwowskiej, bo to było tydzień po opróżnieniu jej, po otwarciu jej. Tam jeszcze nikogo nie było, nic, to było pusta i tylko prezbiterium. I ja tam spędziłem kilka godzin, będąc sam. Zupełnie. No dzisiaj to jest już przybytek, prawda, trochę inny, używany i jest i bardziej... I znacznie więcej turystów chyba. Jest monumentem historycznym, oczywiście jest jakimś pomnikiem, to jest katedra lwowska, myślę, jej historia, dzień dzisiejszy to jest, myślę, na osobną audycję. Ale na pewno no, jest to pomnik i Ormian polskich i ich obecności i polskości tam i przede wszystkim księdza arcybiskupa Teodorowicza, bo ten, jak wspominał pan Czołginia w swojej pogadance czy felietonie, to właśnie jemu zawdzięcza ta katedra swój dzisiejszy wygląd. Jest, no mi przeszkadza ten ruch turystyczny. Ja mówię, miałem to wielkie szczęście, że mogłem sam być z katedrą, z Bogiem i z cieniami moich przodków, którzy budowali to. Katedra istnieje tyle właśnie lat, rocznicy obchodzimy. 650 lat temu ona tak, została. Tak, no właśnie w tym przywileju otwarta. Kazimierza Wielkiego było o budowie kościoła armeńskiego, który był pragenezą katedry. Ona 650-lecie obchodziła 3 lata temu, tak. Bo on tam budował. Natomiast sformalizowanie tutaj już, ja bym nawiązał... Czyli to była tak. Legalizacja, jak w czasach PRL-u zbudowanej to nie była samowolka. To była zgoda władz miejskich, tylko powiedzmy szef zatwierdził. Zwracam się do Marka Jurka. Ksiądz arcybiskup Teodorowicz... Na dzisiejsze normy, które nakazują Kościołowi trzymać się z dala od polityki, no to jest postać szokująca, bo i działacz narodowej demokracji, i poseł na Sejm. To był najwybitniejszy autorytet polityczny przedwojennego episkopatu. To już to miał pogrzeb państwowy wielki, to w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jego odpowiedzialności nikt nie kwestionował. No on miał to szczęście, że na swoim ingresie, w kazaniu ingresowym, on powiedział, że jest bardzo szczęśliwy, że ma małą diecezję, bo rzeczywiście to była diecezja rozmiarów dekanatu, o ile pamiętam, 8 parafii chyba, bo będzie mógł mieć bliski kontakt z ludźmi. Ja widziałem raz w życiu film dokumentalny, z takie parę zdjęć zachowanych z arcybiskupem Teodorowiczem, akurat jest gościem na weselu jakiejś pary, którą pobłogosławił. No i to jest taki naprawdę, to jest obecność takiego wujka. On był bardzo szczęśliwy, że może być jednocześnie arcybiskupem i w jakimś sensie proboszczem. Ale jakie to dawało efekty? Że on przez to, że miał tak małą diecezję, to miał dużo czasu i się nieprawdopodobnie udzielał w całym kraju. I to podwójnie. Jak przyszła wolna Polska, to on był członkiem największej liczby komisji konferencji episkopatu, która wtedy Zapiusa XI powstała, ale przed odzyskaniem niepodległości, wtedy, kiedy właśnie był działaczem Ligi Narodowej, no bo to jest jeszcze ta szczególna rzecz, że on był działaczem prawicy narodowej, potem prawicy narodowo-konserwatywnej, bo on w jakimś sensie wyprowadził z tego głównego nurtu endecji Stronnictwo Chrześcijańsko-Narodowe, ale on wtedy działał do tego stopnia na skalę właśnie wszechpolską, że biskup Tarnowski mówił, że arcybiskup Teodorowicz jeździ, sprawia wrażenie, że mówi w imieniu całego episkopatu i się wtrąca w sprawy no, tam innych diecezji i tak dalej. Był nieprawdopodobnie aktywny, ale to zresztą nic dziwnego, dlatego że jego poprzednik, mnie to bardzo wzruszyło, kiedy o tym czytałem, bo się tam trochę tymi sprawami interesowałem w pewnym okresie życia. Jego poprzednik, arcybiskup Isakowicz, on zapisał w testamencie swój majątek liceum polskiemu w Cieszynie. I to jest bardzo ciekawe, że na Śląsku Cieszyńskim, tym oderwanym od Polski od XIV wieku, akurat się zainteresował nie gdzieś na Podolu jakiemuś liceum ormiańsko-katolickiemu czy polskiemu, nawet nie w zaborze rosyjskim, tylko jaki to był zmysł jednak Solidarności Narodowej, że w Cieszynie, no gdzieś w zupełnie w zupełnie innym kontekście, chociaż akurat no, w tej samej monarchii, bo to wtedy były czasy austro-węgierskie. W każdym razie arcybiskup Teodorowicz no, był człowiekiem o nieprawdopodobnym autorytecie politycznym i człowiekiem bardzo ciekawym, dlatego że może to dzisiaj w dzisiejszych czasach dziwne. Oni obaj z biskupem, a potem arcybiskupem, bo długo nie kardynałem Sapiehą, bardzo narazili się Piusowi XI. Ponieważ w czasach, kiedy ten wielki papież i w końcu jako nuncjusz w Warszawie był jednym z dwóch dyplomatów, którzy pozostali w atakowanej przez bolszewików w Warszawie, oni jeździli do Rzymu domagać się, wtedy jeszcze Kraków dopiero w 25 roku został archidiecezją w Konkordacie, więc biskup książę Sapieha i arcybiskup Teodorowicz jeździli do Rzymu domagać się, żeby polscy księża na Górnym Śląsku w czasie plebiscytu mogli występować w obronie Polski, no bo argumentowali, że Śląsk to nie jest taki jak reszta Polski. Tam jedyną inteligencją, praktycznie w skali statystycznej, jedyną inteligencją jest duchowieństwo. I mówi, jak zakażemy polskim księżom mówić za Polską, to zakneblujemy Polskę. No, ale to się wiązało z krytyką nuncjusza. Ten nuncjusz 2 lata później został papieżem. I no, ludzie są tylko ludźmi. To wspaniały człowiek, ale choleryk. Ale no, właśnie, ale jeszcze tego. Jedną rzecz powiedzmy. W 1938 roku... Dodam, bo arcybiskup Teodorowicz do kardynalatu nie aspirował, ale biskup Sapieha, poza tym już arcybiskup Sapieha długo na ten kardynalat musiał czekać. W 1938 roku arcybiskup Teodorowicz umiera. Jego następcą staje ksiądz kanonik Dionizy Kajetanowicz. To był kapłan, który w 1945 roku postanowił nie wyjeżdżać, zostać z wiernymi. I który zaznał sowieckich ładów. Tak, rzecz ciekawa, ponieważ Ormianie sami wybierali biskupa. Początkowo i wierni kapłani, z tym, że wybierali 3 kandydatów. I najpierw zatwierdzał król Polski jednego z nich i te kandydatury wysyłał do Rzymu i Rzym zatwierdzał albo mógł nie zatwierdzić, znaczy zawsze zatwierdzał. W czasach zaborów austriackich już tylko kapłani wybierali 3 kandydatów i cesarz austriacki wybierał. Papież zatwierdzał. Natomiast w 1938 roku w grudniu, kiedy wybrano 3 kandydatów, zmarł arcybiskup Teodorowicz, wybrano na początku 1939 roku 3 kandydatów, już nie było króla polskiego, wysłano tych 3 kandydatów, te 3 kandydatury do Rzymu. Najwięcej głosów, jakby pierwsze miejsce miał wspomniany tutaj ksiądz Dionizy Kajetanowicz. Z tym, że w tym czasie, ponieważ zmieniała się władza w Rzymie, to znaczy po śmierci Piusa XI przychodził Pius XII. I to zamieszanie, później wojna, Rzym nie zdążył zatwierdzić nominacji Kajetanowicza. Czyli faktycznie Kajetanowicz był następcą arcybiskupa Teodorowicza, ale nie mianowany. Z jakich powodów Rosjanie, Sowieci wtrącili go do łagrów? Więc kolejni kapłani ormiańsko-katolicy, którzy zostawali, oni byli wtrącani. Najpierw Kajetanowicz siedział w więzieniu niemieckim, został skazany za to, że wystawiał metryki chrztu Żydom i to bardzo było znane, on uratował kilkuset Żydów. Później dzięki wstawiennictwu innych biskupów, w tym katolickiego, został zwolniony. Ostatecznie, kiedy weszła w 1944 roku, bolszewicy zajęli Lwów, oczywiście znajdowali na każdego kapłana powód, żeby aresztować. Ci kapłani, którzy nie wyjechali, albo szli na... Czy ksiądz Kajetanowicz zmarł w łagrze? Tak, zmarł w łagrze. Jest rzecz bardzo zagadkowa, mianowicie w 1954 roku on uzyskał zwolnienie z łagrów, ale w nocy, tam było 2 kapłanów, a był z jednym kapłanów, oni otrzymali jakiś napój, niby od kogoś życzliwego i w nocy po prostu zasnęli, już się nie obudzili. Pytanie do Jana Abgarowicza. Ilu Ormian, Polaków, poczuwających się do korzeni, żyje dzisiaj w Polsce? Nie wiadomo, jak to liczyć. Trudno, nie wiadomo, jak to liczyć. Ostatni spis przedwojenny, który jest wiarygodny i rzeczywiście można się na nim opierać, to było diecezja liczyła 6 tysięcy wiernych. Czyli to jest 6 tysięcy wiernych. Natomiast co się stało? My nie mamy ośrodka po wojnie, jesteśmy rozgonieni. Skupiamy się wokół instytucji kultury, pracujemy na tym. Uczestniczy, powiedzmy, w naszych spotkaniach dorywczo 2-3 tysiące osób, się przyznaje. Z tym, że ja się spotykam bardzo często z ludźmi, którzy nagle odkrywają pradziadka, prapradziadka. Nawet ostatnio poznałem człowieka, który też powiedział, że też jestem Ormianinem, bo jego przodek to był właśnie ten maczarski tak zwany, który Radziwiłłowi pasy słudzkie robił. To jest też legenda dłuższa, prawda, historia. I czyli on miał przodka w XVIII wieku i on to pamięta i on przyszedł na naszą mszę. Czy on jest, niech mi pan odpowie, panie radny, czy jest Ormianinem? On wie, że miał przodka ormiańskiego, utrzymuje z nami kontakt. Jeżeli ma taką wiedzę, to jest. Utrzymuje. No to jeżeli tak przyjdziemy, że może gen ma, ja uważam, 20% inteligencji polskiej, to jest na pewno kilkaset tysięcy ludzi, ale takich z tą świadomością, którą jest, to ja myślę, że jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Marek Jurek podnosił sprawę pamięci o ofiarach ludobójstwa na Ormianach w końcu I wojny światowej. Wiem, że uczestniczył pan też w staraniach na rzecz udokumentowania tej tragedii pomnikiem w Krakowie. Tu zderzał się pan chyba z bardzo ostrą niechęcią państwa tureckiego, które bardzo często stawia Polaków w niezręcznej sytuacji w tym sporze, powołując się na niewdzięczność wobec tradycyjnej przyjaźni polsko-tureckiej. Jak pan potrafi wybrnąć z takich zarzutów? Wiem, że rozmawiał pan na ten temat z samym prezydentem Turcji Erdoganem. Tak, 11 lat temu. Natomiast rezolucja, no Polska była, no nie byliśmy wśród pierwszych państw, które oddały hołd ofiarom ludobójstwa ormiańskiego, które powiedziały o tym, że Ormianie w 1915 roku padli ofiarą ludobójstwa, ale jednocześnie no, nie ociągaliśmy się. Byliśmy w tej grupie państw, które stosunkowo szybko ten fakt stwierdziły. No tamta rezolucja, no przy niej aktywni byli i minister Ziobro, i minister Ujazdowski. Rzeczywiście miałem przyjemność zredagować jej tekst. Przyjąć nie polskiego było, Sejmu, tak? Przyjąć nie było łatwo, dlatego że marszałek Cimoszewicz nie był zachwycony, zachował się lojalnie, w końcu to przyjęliśmy dużą większością głosów, ale jeszcze potem skarżył się na konwencie seniorów na to, że tam Turcy na to źle reagują. Ja rozmawiałem zarówno z dyplomatami, jak i wtedy już, kiedy sam zostałem marszałkiem, z prezydentem Erdoganem. Nie wiem, tylko że to jest trochę jeszcze inaczej, jak pan redaktor powiedział, bo oni się nawet nie odwoływali, znaczy szczególnie dyplomaci, nawet nie do tego, że Turcja była tak lojalna wobec Polski w XIX wieku, ale do sympatii, że Turcy różnych krajów nie lubią, może nie będę wymieniał, ale Polaków zawsze uważali za ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę i są dumni ze swojej religii, że mają wielką sympatię do Polaków i tak dalej. Więc ja im tłumaczyłem, również prezydentowi, że absolutnie nie powinni naszej uchwały traktować jako aktu oskarżenia. Poza tym mówię, bo to po pierwsze było Imperium Ottomańskie, dzisiaj jest Republika. Po drugie, no, to, byli młodoturcy. No dzisiaj rządzi partia islamska. Oni byli przez tak. No to będę Picatelli dodawało, że pana nazywano młodopolakiem. Historia jeszcze starsza. Ale mówię, to jest historia, mówię, natomiast to jest akt żałoby. Ja mówię, no Ormianie są częścią naszego narodu, bo jak pan redaktor cytował tą przysięgę, no to rzeczywiście Ormianie, tak jak inne takie społeczności w czasach dawnej Polski byli stanem, ale w XIX, XX to jest po prostu część naszego narodu. Tradycja ormiańsko-katolicka, polsko-ormiańska jest częścią naszego dziedzictwa narodowego, częścią naszej historii narodowej. Ja i mówiłem, no Ormianie są częścią po prostu naszego narodu. Mamy małą społeczność, ale my się nie możemy wyrzec czegoś, za co jesteśmy odpowiedzialni, bo dla nich Armenia jest ich dawną ojczyzną. Mówię, my nie możemy o tym nie mówić, to jest akt żałoby, a nie akt oskarżenia. No i muszę powiedzieć, że jakoś nasi tureccy rozmówcy to... Łatwiej to przełknęli. To rozumieli. Na koniec ksiądz Józef Naumowicz. Gdzie można spotkać wyznawców obrządku katolicko-rumieńskiego? Czy to jest jakiś inny ołtarz, ikonostas? Jak to wygląda? Inny ołtarz. Nie ma ikonostasu, ale są zasłony podczas liturgii. Czyli to odpowiednik carskich wrót. Tak, odpowiednik. Ma trochę inne znaczenie, ale są zasłony. Natomiast w Polsce w tej chwili są trzy parafie ormiańsko-katolickie. Najliczniejsza jest południowa. Południowa jedyna, która ma własny kościół w Gliwicach. Kościół Świętej Trójcy. Kościółek, ale własny. Bardzo dużo Ormian jest we Wrocławiu i w Oławie i w ogóle na Dolnym Śląsku. To są ci, którzy w czasie repatriacji przybyli z okolic Lwowa i również Kraków. Druga parafia to jest centralna z siedzibą w Warszawie i trzecia północna z siedzibą w Gdańsku. I w tych trzech parafiach są... Żabi Kruk. Nazwa niezwykle egzotyczna. Ale tam, gdzie działał bardzo zasłużony kapłan ksiądz Kazimierz Filipiak przez całe... Który odbudował kościół Piotra i Pawła, o ile dobrze pamiętam. Tak, przez całe dziesięciolecia był jedynym ormiańsko-katolickim... Siedemcewicz odbudował. Tak, kapłanem... Tak, kapłanem... Nie, bo ja pamiętam ten kościół, jak jeszcze był ruiną po prostu. Tak. To ksiądz Kazimierz Filipiak przechował obrządek i odbudował tylko jedną nawę, natomiast tutaj nie sposób nie wspomnieć o proboszczu obecnym, księdzu Ceronie Arnosewiczu, to on jest tym budowniczym i, znaczy nic nie umiejący księdzu Kazimierzowi, bo inne czasy, społeczeństwo było uboższe, ale budowa księdza, ja przepraszam tak, bardzo, ale ksiądz Arnosewicz jest wyjątkowy. Żebyśmy zdążyli powiedzieć, że kapłani, wierni, którzy uciekali z tamtych terenów, z Podola, nie tylko zabierali rzeczy, które są podobne, ubranie, żywność, ale święte obrazy. Stąd mamy w Polsce dwa cudowne obrazy Matki Bożej i w Gliwicach, i w Gdańsku właśnie w tym kościele. Zebrali księgi, zebrali szaty liturgiczne. Mamy księgi parafialne, księgi liturgiczne, obrazy również inne, dzieła sztuki, własne skarby swojej kultury. Aż prosi się, aby stworzyć muzeum Ormian Polskich. Jest, on to jest dostępne. Ja zapraszam na stronę www.dziedzictwo.org. Opiekuje się tymi rzeczami nasza fundacja, której szefem jest ksiądz kardynał Nycz, zwierzchnik obrządku. I na stronie www.dziedzictwo.ormianie.pl jest to dostępne. Zapraszamy. Nie mamy formy muzealnej, nie mamy godzin recepcyjnych, ale każdy zainteresowany. A ja polecam państwu... Jak również, przepraszam zupełnie, na stronę obrządku jest strona obrządku i o wszystkich mszach, liturgiach, tam jest zawiadamiane. Zapraszamy. A ja na koniec tylko zareklamuję książkę Krzysztofa Stopki Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, którą przeczytałem jednym tchem i której dzisiaj cytowałem państwu. Jeszcze pan Jan Abgarowicz prosi głos. Panie redaktorze, ta książka jest wyczerpana. Oczywiście jest dostępna w formie elektronicznej. W przyszłym roku już mamy pieniądze, wydamy ormiańską Polskę. Rozwinięcie lektura tej książki. Lektura obowiązkowa. I jedna i druga. Przypomnę, gośćmi byli ksiądz Józef Naumowicz, Marek Jurek i Jan Abgarowicz. A ja dziękuję już za uwagę. Piotr Semka, dziękuję.